Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Правду жыцця ці правду мастацтва. Што шукаюць гледачы ў сучасных гістарычных і не толькі серыялах. Сёння на свабодзе з вамі Франак Вячорка і я, Сергей Навумчык. Ну вось днямі у сеціва, будзем казаць пра сеціва, таму што большасць глядзіць зараз кіно не ў кінатэатрах, не на тэлеэкранах, а ў сеціве. Дык вось выйшла першая частка міні-серыяла «Чарнобыль». Я хацеў бы сказаць, што гэты серыял зняты украінскімі альбо беларускімі, альбо расійскімі кінематаграфістамі, на што было б іх поўнае маральнае права, бо менавіта гэтыя тры краіны, тады рэспублікі было ГССР, былі закранутыя чарнобыльскім выбухам, але не. Вось гэты фільм зняты заходнімі кінематаграфістамі, і у якой ступені гэта ім удалося ці не ўдалося, мы пра гэта пагаворым, але вось, Франак, першыя такія ўражанні ад прагляду фільма, я ведаю, ці былі ўзнёслы, ты пра гэта падзяліўся ў сваім фейсбуку, а калі ўжо далей ты пачаў разважаць над тым, што там было паказана, ці змяніліся гэтыя ацэнкі, і, увогуле, спачатку сапраўды падзяліся сваімі ўражаннямі, чаму гэты серыял трэба альбо не трэба глядзець? Чарнобыль трэба глядзець, як і любы фільм пра Беларусь, цікава глядзець, бо гэта пра нас, пра тое, як нас бачаць замежнікі. Сапраўды, серыял выйшаў у серыі міні-серыялаў HBO. Ёсць некалькі сусветных вытворцаў, Netflix, HBO і многія беларусы падпісаныя. Я чую, што некалькі дзесяткаў тысяч беларусаў маюць ліцэнзіі падпіскі на гэтыя серыялы, многія глядзяць пірацкія версіі, таму што літаральна на наступны дзень пасля прэзентацыі усе гэтыя серыі з'яўляюцца ў расійскім перакладзе і пампуюцца без ніякіх аплатаў бясплатна. І я глядзеў вельмі шмат каментароў, многія людзі спрачаліся наконт там дакладнасці, уніформы і так далей, але цікава, што ніхто і не пісаў у пачатку серыяла, што ён заснаваны на рэальных падзеях. Усё прапісана па хвілінах. Здаецца, прозвішчы рэальныя, здаецца, мясцовасць, назва геаграфічных аб'ектаў, шыльды, калі машыны праязджаюць, усё нагадвае рэальны горад Прыпяць, нагадвае Чарнобыль, а ў другой серыі з'яўляецца і Менск. Ну і вось тут узнікаюць, вядома, такія, як кажуць, журавіны, па-руску кажуць, клюква, так. Ясна, што яны не здымалі ў Менску, яны здымалі ўсё ў Вільні, ў Літве. І там з'яўляецца Менск, цэнтральны будынак, які меўся быць Карла Маркса 38. У цябе адтаржэнне было нейкае. Што вы такое? Ось гэта ёсць. Ёсць, да. І гэта адтаржэнне, як вось фільм «Жыве Беларусь». Многія кажуць, гэта ўсё лухта, неправда, у нас не было такіх. Ну, вядома, не было, таму што фільм «Жыве Беларусь» здымаўся ў Польшчы. І там няма такіх будынкаў, шыльдаў і асфальту, як у Беларусі. Але трэба сказаць шчыра, што это мастацкае кіно, і мы павінны глядзець на вобразы, а не толькі на дакументальную дакладнасць. Тым не менш, у першай частцы там дзейнічаюць рэальныя асобы, Шчарбіна ці акадэмік Легасаў, это абсолютна рэальныя асобы, і калі гаварыць пра дэталі, і вось гэта, то, відаць, мы павінны разумець, што ёсць два паняцці, ёсць паняцці «правды жыцця» і «правда мастацтва». Я просто нагадаю, што ў канцы 19-го стагоддзя, калі быў ўжо выйшаў цалкам раман Толстого «Вайна і мір», ён друкаваўся некалькі гадоў рэальна, ў некалькіх, так сказаць, дзясятках нумароў часопісаў. Вось калі ён выйшаў, выйшла некалькі кніг, падкрэсліваю, не артыкулаў, кніг, дзе вельмі падрабязна, дэталёва, аргументавана распісывалася, чаму вось там і там памыліўся Толстой, што такая-то батарея стаяла там на Барадзінскім полі ў іншым месцы, што іншага колеру вось былі там шапкі ў тых ці ў іншых, і гэтак далей. Просто з'явілася адразу цэлая літаратура на «Вайну і мір». Ну, прайшлі дзесяцігоддзі, гэтыя кніжкі, так сказаць, практычна вось толькі, можа быць, філолагі-толставеды чытаюць, а «Вайна і мір» лічыцца адным з самых выдавальных друкаваных романаў у свеце нароўні з бібліяй ці цытатнікамі Маўзэдуна, калі браць колькасць накладаў. Значыць, усё ж такі сіла ў нечым іншым, так? Сіла вось у мастацкіх вобразах, у псіхалогіі. Так. Вядома, людзі, якія чытаюць «Вайну і мір», яны ўяўляюць, што ўсё такі было. І ўсе памылкі і дадумкі мастака, яны спісваюцца на тое, што магчыма не дакладна, але ён так бачыў, але ўсе мы бачым. І менавіта таму мастацкае кіно і масавая культура так часта выкарыстоўваюцца ў прапагандзе. То бок, значыць, скажам так, сучасніку Льва Толстого, ці нават удзельніку, там, калі яны дажылі да разу Барадзінскай бітвы, гэта рэзала вока, сённяшняму франку вячорку Менск, гэта псевдаменск, рэжаць вока, праз 30 гадоў ён ужо не будзе рэзаць вока. Менавіта. Я думаю, што а сённяшняму брытанцу ці жыхару Фларыды, ці, так сказаць, жыхару Бардо, от увогуле не будзе рэзаць вока. Я думаю, што аднаго пакалення дастаткова, каб сцерлася гэтая мяжа, і чалавек перастаў параўноўваць. Праходзіць 20 гадоў, і мы думаем, ну, магчыма, зараз усё інакш. Магчыма, зараз Вашынтон, Нью-Йорк, Менск ці Анкара выглядаюць інакш. Але тады яны выглядалі так. Ёсць таксама такі фільм «Аперацыя Арго», калі з Ірана эвакуявалі амерыканскіх там дыпламатаў. І тое самае, таксама усе абурыліся, это неправда, не было такога адзення, вуліца, паліцыі і так далей. Не было, але прайшло пакаленне, тыя іранцы маладыя, якія глядзелі, яны ў захапленні. Тыя амерыканцы, якія глядзелі, яны ў захапленні, таму што ім ужо не важныя дэталі, ім важна, што яны могуць акунуцца, няхай сабе ў такую упаў фантастычную рэальнасць. І Чарнобыль цяпер для маладых людзей, не такіх, як мы з вамі, для тых, каму зараз 15 гадоў, для іх гэта будзе абсалютная праўда. І яны будуць уяўляць і будаваць сваё ўяўленне пра катастрофу чарнобыльскую, гэтак сама, як і пра афганскую вайну, па мастацкай літаратуры, па серыялах HBO, па кніжках Алексіевіч, па песнях, магчыма, зараз шмат песень таксама пра нейкія падзеі, тыя самыя дзецюкі, напрыклад. Дзецюкі – это класная, пазітыўная прапаганда, які яны культывуюць вось гэтыя вобразы паўстанцаў, антыбальшавіцкіх змагароў. І маладыя людзі, якія слухаюць, ну, паняў, што ўсё такі было. Магчыма, не ўсё было так прыгожа. Франак, а вось ці, мне зараз прыйшла такая думка ў галаву, а ці не нараджае гэта спакусу, скажам так, ну, мягка, недобрасумленным рэжысэрам альбо аўтарам вось у гэтую правду мастацтва прыпусціць неправду жыцця. Вот так крыху скарэктаваць. Так зацю, ну, у дадзеным выпадку я маю на увазе, што, скажам, ясна, серыял здымалі заходнія, значыць, кінематаграфісты ў іх не было некага намеру, але я невялікі там аматар гэтых расійскіх серыялаў, але некаторыя я паглядзеў, скажам, прысвечаныя, ну, напрыклад, Жукаву, там ці... І я проста бачу, як вось так акуратна-акуратна так... Але, ну, я скажу, да, абіляецца, напрыклад, роля НКВДістаў. Вот, да, так сказаць, вот, добры НКВДіст. Вот, у трох серыях дзейнічаюць толькі добрыя НКВДісты. Былі добрыя НКВДісты, ну, безумоўна, былі, напэўна, розныя людзі. Але, вось, так сказаць, дрэнных там нема. І малады чалавек, які паглядзіць, падумаю, ну, што там, прычым там некі Сталін, Курапаты, расстрэлы, там НКВД, гэта ж нармальныя людзі. Нармальныя, нармальныя. І ў гэтым была вельмі моцная нямецкая прапаганда Лінера Рыфеншталя і многія іншыя творцы, і савецкія прапагандысты, якія выкарыстоўвалі менавіта кіно і мастацкае кіно. Але былі таксама і тыя, хто, выкарыстоўваючы інструмент савецкае кіно, дадавалі там нейкія антысавецкія альбо там ліберальныя элементы забароненыя. То бок усё залежыць ад мастака, па чыім баку мастак. Па баку праўды, па баку свабодных каштоўнасцяў правоў чалавека, па баку тыранаў і дыктатараў, на жаль, мастацтва маніпулюецца. І мастак, магчыма, не хочучы быць інструментам, усё адно ім становіцца. Напрыклад, рэжысэры Машы і Мядзведзя, і хто пісалі гэтыя сцэнары, я ўпэўнены, што яны не думалі ствараць глябальны прадукт пуцінскай прапаганды, які зараз вісіць на кожнай шыльдзе Россатрудніцтва і расійскай амбасады ў кожнай сталіцы свету. Але такім прадуктам, такім інструментам прапаганды яго зрабілі ўжо палітыкі. Гэта таксама і з кіно. І гэта можа працаваць у розныя бакі. Вось ты ўжо на пачатку такую фразу, гэта фільм пра Чорнобыль, пра то, як нас бачыць на Захадзе. Так вось, мне падалося, што крыху вось гэтая змена вугла погляду, крыху збоку, яна надавала аб'ём гэтым падзеям, якія яны напісалі. Чым ты патлумачыш, вот, што сапраўды заходнікам удаецца лепш казаць пра нас, чым нам самім? Я маю на увазе ў шырокім сэнсе. Так, так, вельмі цікавае назіранне. Я думаю, што таксама такое заўважаў, калі навучаўся ці працаваў за мяжой Беларусі, потым вяртаўся, і я бачу многія рэчы з новай перспектывы. Тое, што там пазітыўным, я бачу цяпер негатыўна. Магчыма, я сам сябе падманваў, калі быў у Беларусі, а магчыма, стварыў нейкую фіктыўную перспектыву, калі быў за мяжой. І так з многімі атрымліваецца. Але я думаю, гэта праўда, што жыццё ў розных краінах дапамагае збудаваць шырэйшы светагляд і пашырыць прафесійныя навыкі чалавека. І амерыканцы, калі сваіх студэнтаў гвалтам адпраўляюць на паўгоду стажыроўкі ў Еўропу, ў Азію ці ў Афрыку, яны таксама пра гэта думаюць. Што потым чалавек, вярнуўшыся праз паўгоду з Кеніі, будзе працаваць у праграмах развіцця ААН, яго будзе нашмат лепшае разуменне, што адбываецца. Але калі казаць пра мастацтва, можна рабіць мастацтва на розныя аўдыторыі. І калі то, што ўмеюць рабіць амерыканцы, магчыма, і заходнікі, а не ўмеем рабіць мы, гэта спрашчаць раз, і другое будаваць гісторыю. Мы заўжды, калі мы маем шмат-шмат элементаў, мы хочам усё ўключыць. Мы вельмі такая ашчаджальная, эканомная нацыя, мы стараемся усё, што мы маем, усе веды, навыкі, усё гэта скарыстаць. А амерыканцы, яны вельмі выбарачна, так? І там вось гэтыя, нават у Чарнобылі, усё тое, што было непатрэбнае, яны гэта прыбралі. Яны пакінулі толькі тое, што кладзецца ў канву гісторыі. І менавіта журналістыка заходняя гэтым моцная, што яны не пічкаюць нас лічбамі, яны будуюць гісторыю. Нават калі гэта гісторыя пра нейкага чалавека, яны так яе ўмеюць расказаць, яны так могуць расказаць гісторыю Сергея Навумчыка, як Сергей Навумчык не ўмее расказаць. Магчыма, нас так проста не вучылі. Магчыма, нас на журфаку так не вучылі. Там журналістыка як літаратура. І вось у нас, напрыклад, журналістыка і літаратура ў нашай школе строга раздзеленыя. А на Захадзе вельмі часта яно перамешваецца, так, і таму вельмі добрыя журналісты атрымліваюцца, ну, мець па-мастацку пісаць, вельмі добрыя літаратары журналістаў. Ну, калі казаць пра Амерыку, то безумоўна, так сказаць, найлепшыя пісьменнікі Амерыкі, ну, пачнем нават з Хемінгуэя, так, яны не цураліся журналістыкі, рэпартажаў, яны, так сказаць, ехалі там, ну, Хемінгуэю, дадзеным выпадку, ў Іспанію у свой час пісалі. Класік амерыканскай літаратуры Норман Мейер, ён, між іншым, фігуруе ў кнізе нашага калега Александра Лукужука пра забойства Кеннеді. Дык вот ён якраз паехаў у Менск, і класік літаратуры, я падкрэслю, класік літаратуры, яго называлі амерыканскім Талстым, і проста рабіў чыста такую, ну, працу звычайнага журналіста, гутарычу там з адным, з другім, з трэцім у Менску на пачатку 90-х гадоў, тых, хто ведаў гэтага Освальда. Я вот, шчыра кажучы, калі гляжу на нашых, ну, пісьменнікаў, ну, майго пакалення маладзейшага, я не магу ніводнага прыкладу прывесці, хто б вот кінуў бы сваю, так сказаць, элітарную там пазіцыю ў вежу слановай касці, спусціўся і, як скажам, Быкаў зрабіў бы інтэрв'ю з некім з рэальных персонаў, як Быкаў зрабіў інтэрв'ю з Барысам Кітом. Васіль Быкаў не пацураўся, нашы цураюцца. Ну, я тады з крыху дышу ў бок. І апошняе пытанне, Франак, ну, а вось, на вялікі жаль, сапраўды, мы не бачым такіх, мне вельмі б хацелася б, каб такі серыял, менавіта пра Чарнобыль у тым ліку, быў зняты нашымі беларускімі кінематаграфістамі. Я думаю, што таленту і ў сцэнарыстаў, і ў рэжысэраў, і ў акцёраў бы хапіла, безумоўныя аператары ёсць цудоўныя. Магчыма здымуць. А ці ты лічыш, што вось беларуская гісторыя, яна перспектыўная была б для вось некіх такіх здымак, якія, можа быць, цікавілі б не толькі нашага айчыннага гледача, але таксама, ну, еўрапейская ці сусветнага, амерыканскага. Выдатнасць беларускай сітуацыі ў тым, што нішаў тысячы, нічога не знята. Тут проста бяры і рабі. Безумоўна, патрэбны рэсурс, патрэбныя сродкі, патрэбная інфраструктура, але тэмаў шмат. Шкада, што першымі пра Чарнобыль нармальна па-мастацку знялі амерыканцы. Гэта мог бы быць беларускі серыял, першы беларускі, які бы выйшаў на міжнародны ўзровень. Але паколькі мы пра гэта не рупіліся, і беларускае кіно лукашэнкаўская сістэма павольна знішчала, то мы атрымалі, што атрымалі, згубілі яшчэ адну цікавую тэму. Але я думаю, што можна зняць і пра падзеі здабывання незалежнасці Беларусю, канец 80-х, пачатак 90-х, тое, што вы ўласна пішаце ў сваіх тэкстах, але выдатна бы гэта паклалася на мастацкую стужку. Я думаю, што ўвогуле савецкая эпоха і 20-е гады беларусізацыя, і сталінскія рэпрэсіі з курапатамі, тут проста малююцца і фільмы, і драмы, і фільмы жахаў, тэрору, усяго. Абсолютна не кажучы пра тое, што такая ключавая падзея 20-го стагоддзя, 25-го закавіка 18-го года, яна ніяк у мастацкім кіно беларускім не адлюстравана. Ну і яна, як і шмат такі іншыя, канешне, чакаюць яшчэ свайго ўвасаблення ў тым ліку і ў кіно. Дзякую, нагадаю, што пра праўду жыцця і праўду мастацтва я, Сергій Навумчык, з Франкам Вячорку гутарыў у перадачы «Сёння на свабодзе». Вы слухаеце радыё «Свабода», перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вамі Віталь Цыганкоў. Госць сённяшняй размовы – літоўскі палітолаг Віціс Юрконіс. Какие тенденции в современном литовском обществе показали эти выборы, первый тур? Во всей Европе очевидно, что есть определенные изменения в массовых настроениях и политических предпочтениях. Коснулись ли эти изменения литовцев или, судя по вот первому туру выборов, в каких-то глубоких изменениях говорить не приходится? Ну, по крайней мере, в Литве про какие-то глубокие изменения говорить точно не приходится. То есть, если говорим про популистические тенденции в Европе, которые там выскачивают в некоторых странах, так этого как бы Литва избежала. И, по крайней мере, смотря на первый тур, очевидно, что выиграли довольно умеренные кандидаты, а все те, которые занимались популизмом или были ближе к популистическим позициям, не набрали существенно голосов. Там до 5% и то и меньше. Так что, в принципе, демократия довольно здоровая в Литве, и можно порадоваться этим утром, что второй тур наверняка будет без больших эксцессов, без большой турбулентности, потому что оба кандидата, которые вышли на второй тур, были довольно умеренно, профессионально, с хорошим экономическим бэкграундом и без больших популистических лозунгов. Ну, это действительно редкость на наш день. А в чем все-таки кардинальная разница между кандидатами, если она есть? Если победит Шимонита или Науседа, какую политику они будут проводить? В чем, можно точно сказать, будут их отличия? Ну, можно сказать, что Науседа все-таки он такой кандидат, и у которого еще и есть немало вопросов и по поводу команды, и по поводу содержания, потому что он шел больше с повесткой так называемый catch-all, апеллируя на всех, и за него действительно голосовали и регионы довольно стабильно, и люди из разных партий. Шимонита, несмотря на то, что она не является членом партии консерваторов, все-таки была видна больше как представительница этой партии, и плюс консерваторы, крестьян-демократы ее и выдвинули. Так что с ней ясности больше и уверенности больше. Мало того, она является и парламентарием, и также была министром финансов. То есть у нее опыт во власти уже есть, и можно как бы с большей уверенностью говорить, что она из себя представляет. Но следует еще надо смотреть, кто будет в составе советников, в команде. Некоторые личности есть, но все-таки Носеда сам впереди, и у него бэкграунд связан с банками, то есть он был как бы публичная фигура, комментируя экономические дела, так в Литве, так за рубежом. То есть такой очень-очень экономический профиль. А как будет себя вести в плане социальных вопросов, в плане внешней политики, национальной безопасности? То есть, и особенно если говорим про детали, это еще сложновато. Еще один интересный литовский феномен – это политическое наследие Дали Грибаускайте. Два раза ее выбирали фактически с очень большим процентом, что очень нетипично для современной Европы. Чем вы можете это объяснить, и как можно на сегодня оценить политическое наследие Дали Грибаускайте? Можно вспомнить еще и до Дали Грибаускайте Валдоса Адамкуса, то есть институт президента в Литве уважается. И Дали Грибаускайте, можно сказать, что в течение 10 лет показала, что очень много зависит и от персонала президента. То есть он больше воспринимался и политологами, и публичностью, как институт власти, который больше занимается внешней политикой и репрезентацией Литвы. Но все-таки Даля Грибаускайте не раз показывала мышцы и во внутренней политике, имитируя некоторые инициативы, и была довольно активный президент и во внутренней политике, что, может быть, не всем нравилось, но среди политических элит, но все-таки, как видим, люди, население, поддерживали Грибаускайте практически все время. Ну, во внешней политике можно сказать, что как-то Грибаускайте очень часто воспринималась, особенно в странах восточного партнерства, как та, которая имеет очень жесткую позицию насчет Кремля, кремлевской агрессии. И это действительно так. Но с самого начала все-таки она тоже велась на всю тенденцию перезагрузки. Она, вспомним, из Беларуси в 2009-2010 году была одна из флагманов, которая говорила, что надо дать шанс белорусским властям и идти на диалог. То же самое было, в принципе, и с Россией. Она встретилась лично с Владимиром Путиным в Хельсинки. Но как с Лукашенко, так и с Путиным выучила свои уроки и поняла, что с этими людьми иметь какой-то уважительный диалог, отношения вряд ли возможно, потому что ни Кремль, ни Минск не был склонен на добрососедские отношения. И особенно после агрессии в Украине эти отношения ухудшились. Ну, у Грибаускайте хороший имидж не только в Литве, но и в Брюсселе. Можно сказать твердо, что с Грибаускайте проблемами Грибаускайте позиции Литвы в Европе усилились частично и из-за личной дружбы между Ангелой Меркель и Дали Грибаускайте. Но солидное правление, но не совсем ровные. Были вызовы и так внутренние, так внешние. И можно только подчеркнуть, что самое начало в 2008-2009 году, после финансового кризиса, быть президентом Литвы действительно было очень-очень непросто. И Даля Грибаускайте, несмотря на это, сумела свою популярность сберечь. Вы уже в вспомнили внешнеполитическую тему, и в том числе и белорусскую тему, насколько она звучала во время президентских выборов. Очевидно, что большинство белорусов, может быть, даже и не знали фамилию тех политиков, которые сражаются за президентство в Литве, но также очевидно, что большинство литовских граждан знают фамилию Александра Лукашенко. И в каком аспекте звучала белорусская тема во время этих выборов? Самым горячим вопросом это был вопрос белорусской АЭС. Как к нему относятся кандидаты? Наверняка то, что белорусы не знали кандидатов в президенты Литвы, является неким признаком и демократии в Литве, да, то есть Дали Грибовскайте особо никто не знал в 2007-2008 году, также, несмотря на то, что она уже была еврокомиссаром. Что касается вот тех кандидатов, которые вышли во второй тур президентских выборов, можно сказать, что тема Белоруссии особо не звучала. Эпизодично, да, было. Наверняка самый яркий момент это был, когда нынешний премьер Солис Квернялис озвучил так называемый план «Хулиган» насчет Островца. И было пару реакций насчет этого, но опять, это такой эпизод, который, в принципе, не меняет курс внешней политики, и особо он и не будет меняться, несмотря на то, кто будет избран президентом Литвы. Если будет Шимоните, наверняка внешняя политика более предсказуемая, и даже и на риторическом уровне ничего особо меняться не будет. С Науседой, думаю, будет какой-то промежуток, когда разные консультанты или советники будут тестировать, что резонирует в обществе. Но опять, имея в виду последовательность внешней политики Литвы, особо она не должна меняться. Может быть, только акценты, что как бы торговля, экономические отношения важны для Литвы, и хорошие отношения важны, с соседями важны для Литвы. В принципе, никто из кандидатов никогда этого и не отрицал. Просто когда говорим про Беларусь, хочешь, не хочешь, выскакивает вопрос Островца, литовской энергетической безопасности, литовской безопасности в целом. Ты, не дай бог, что-нибудь с атомной станцией в Островце случится. И я думаю, что эти опасения точно не преувеличены. Другое, конечно, экономическое сотрудничество. Никто не отрицает этого. Это есть. Есть и Клайпедский порт, есть транзит. Беларускалия. Так что... Я читал, что Науседа высказался в том смысле, ну, почти дословная цитата, что пока Беларусь не откажется от АЭС, Литва не даст ей сближаться с Евросоюзом. И когда в Беларуси не получаются какие-то там договоры с Евросоюзом, то белорусские политологи начинают гадать, кто этому препятствует, какая страна там высказывается против, поскольку в Европе есть принцип консенсуса. И часто как раз пальцем указывают именно на Литву, что именно она препятствует определенным решениям. Ну, это всем очень просто так говорить, что всегда тыкать пальцем на Литву, то есть иногда ты по поводу Островца, конечно, это этот вопрос особо важен для Литвы, но в принципе и для всего региона. Литва это последовательно объясняет и союзникам в Евросоюзе. Просто могу дать пример с тем же самым Национальным банком, да, один из первых так называемых твиннинг проектов, очень крупных европейских проектов в Беларуси, есть Национальным банком Беларуси. И там

по символіцы мають усі шанси не пройсти. Тому що на питання, чи хочете ви вертання старої БССРовської символіки, так відказали тільки 33%. Нагадаю, що для прийняття рішення поводле виніків народного голосування необхідний становчий відказ у 50% випадків, які представлені у бюлетенях. Далее слово взял Сергей Наумчик, який звернув увагу на заангажованное освітлення белорусскими сродками масової інформації перед виборчої боротьби і повідомив про звороти до старшині Белорусской національної державної телерадіокомпанії Григора Кіселя. Сутність у тим, що Народний фронт як політична сила не має можливості виказати свою позицію і по питаннях, які виносяться на референдум, і ми не маємо можливості обвергнути ту дезінформацію про Білоруський Народний фронт, яка йде із вуснов найперше президента, із вуснов некоторих недобросумленних коментаторів у державних сродках масової інформації. У відповідності з законом об виборах депутатів Верховного Совета і законом об всенародному голосуванні референдумі депутати Позняк, Баршевський, Наумчик звернулися з просьбою до старшині Національної телерадіокомпанії Кіселя предоставити групі депутатів опозиції БНФ у кількості 5 чоловік 45 хвилин промога телевізійного ефіру у суботу 13 мая 95-го года. Сойм партії БНФ прийняв ухвалу «Референдум подман народу», у якої дадзена оцінка референдуму, говориться об порушенні законів і Конституції, об маніпуляції громадською свідомістю, об розколі громадства, об матеріальних стратах, які понесе Білорусь у його виніку. У якості коментара до власних слов, які прогучали у гэтым радіорепортажі амаль чвэрцьстагоддзя тому, скажу, що ні 45 хвілінов, ні 15 хвілінов, ні 15 секундів, ні навіть 5 секундів депутатам опозиції БНФ телеефір дадзены тады не був. Про некоторые аспекты деятельности группы международных назиральников на выборах и референдуме рассказал на хвалях свободы Валентин Жданко. У Менск прибыла группа назиральников от шерагу международных организаций. Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Рады Европы, Полночно-Атлантичной ассамблеи и Европарламенту. Назиральники будут сочить за ходом парламентских выборов у Беларуси 14 мая. 12 мая, у первый день своей працы, международные назиральники сустракались с керовниками Верховного Совета и с супрацовниками Министерства юстиции. Вслед за этим отбылась ихная встреча с белорусскими журналистами. У часе ее гости из европейских организаций выполняли роль репортеров, а белорусские журналисты отказывали на ихное питание. Назиральников цікавила ситуация у сродках массовой информации Беларуси и особливо то, чи отчувая себе преса свободной, чи мають право оппозиционные силы открыто выказывать у масс-медиа свои погляды и чи есть у выборщиков махчимость отримливать усебаковую и полную информацию про кандидатов у депутаты и про то, як иде подрихтовка до выборов. На все это питание замежные эксперты отримали от белорусских журналистов отмовные отказы. Правда, удельничали у диалогу в основном уластные корреспонденты замежных, главным чином российских масс-медиа и журналисты из незалежных белорусских газетов. Представники массовых державных выданий и телерадиокомпании чи отмолчивались, чи вовле не присутничали. Эксперты из европейских организаций отримали досить полную картину того, что отбывалось у системе массовой информации Беларуси за пошние полгода. Это и звольнение головных редакторов штодённых державных газетов, и жорсткая цензура на телебачении радио, и заборона на друкование незалежных газетов у выдавецтва «Белорусский дом друку», и закрытие перед выборами незалежного 8-го телеканала. Ішла размова так само и про подеи самого опошнего часу, для прикладу про ситуацию вокруг другой программы «Радио».

калі мы так лёгка абыходзімся з гісторыі, калі мы так бяздумна за ноч ці за колькі малюем новыя гербы, это ўсё не можа выклікаць у людзей адукаваных, у людзей дасведчаных не толькі падтрымкі, а і разумення. Калі выставляецца на паказ неадукаванасць, невуцтва, і гэтае невуцтва выдаецца ледзь не за высокія нейкія пазіцыі, то ну як же свет да гэтага можа ставіцца? Не надта добра ён будзе да гэтага ставіцца. Адзінае, паўтараю, што ў мяне надзея, што ў народа нашага хопіць сілы, каб неяк з часам гэты этап і ацаніць па-сапраўднаму, і ачысціць ад усяго таго абсалютна вар'яцкага, якое прынесена некаторымі палітыкамі, некаторымі палітычнымі сіламі, усялякімі саборамі, усялякімі казацкімі фарміраваннямі у нашу чыстую, спакойную беларускую атмасферу. Спадар Бураўкін упэўнены, што гэты стан і гэтае становішча на Беларусі часовае. Я хачу гэта верыць. Я думаю, што народ не жыве гадамі, народ не жыве нават дзесяцігоддзямі, народ жыве стагоддзямі. І горка, канешне, папраўляць свае рашэнні, але за доўгі час ёсць магчымасць і паправіць тыя рашэнні, якія былі, можа быць, залішне паспешнымі, залішне кан'юнктурнымі.